huset siger mere end ord. Kom og sid hos mig. Lad min tavshed vidne om, at jeg elsker dig. Jeg er ingen ven af ord og ingen stor poet. Tavshed bliver ej banal, det er aldrig skidt. Tavshed siger mere end ord, og det ved du nu, at jeg elsker, elsker dig, du er altid min. Lad dem tale, som har fået ord i sin magt. Tavshed siger mere end ord, det er hvad jeg har sagt. Tavshed siger mere end ord, og det ved du nu, at jeg elsker, elsker dig, bare du.